Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Şubat Salı. Yıl 2021, ay 2, gün 33, Kasım 87. 1442 Hicri, Cemaziye Lahir 20. 1436 Rumi, Ocak 20. Fırtına. Günün sözü. Bazen susmak, hiç konuşmamak sürüyle sözden fazlasını ifade eder. Montesquieu. Günün malumatı 2 Şubat, Ramsar Sulak Alanları Koruma Günü. 1971'de Ramsar'da yapılan milletler arası toplantıda dünya sulak alanlarının korunması kararına varılmıştır. 4 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston çevresinde aşırı yapılaşmaya açılan sulak alanlarda meydana gelen müthiş su baskını da sulak alanların korunmasının önemini kanıtlamıştır. Günün tarihi. 51 yıl önce bugün 2 Şubat 1970'te İngiliz matematikçi, tarihçi, filozof ve Nobel ödüllü sahibi Bertrand Russell ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Buffalo Springfield grubunun For What It's Worth, neye değerse değsin anlamında ki bir çok tanınmış üniversite öğrencilerinin şarkısı olmuş. 1968'lerin devrimci günlerinde çok popüler bir şarkıydı. Yıllar boyu yerini de korumuştu. Onu kullanarak başladık. Bugün Eduardo Galeano yok. Çünkü konumuz tarihte ender görülen bir şekilde Türkiye'nin ve dünyanın da eski üniversitelerinden ve en önde gelen üniversitelerinden biri Boğaziçi Üniversitesi'ni yüzlerce polisin bastığı çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale edildi ve günün sonunda da 159 toplam öğrencinin gözaltına alındığı eylemlerin devam ettiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Deva Partisi'nden, HDP'li milletvekillerinden tepkilerin olduğu ve vahim gelişmelere tanık olundu. Akademisyenlerin de bazılarının orada öğretim üyesi olan, önce öğrencisi sonra da öğretim üyesi olan akademisyenlerin de 40 yıla yakın bir süredir öğrenci ve öğretim üyesi olarak böyle bir şeye ilk defa tanık oluyorum dedikleri, üniversitenin kara günü dedikleri bir durum. Birçok öğrenci sokaklarda da gözaltına alındı. Polis valilik emriyle 10-159 kişiyi gözaltına aldı. Canlı yayın sırasında da gözaltına alınanlar oldu. Bunların hepsine değineceğiz. Aslında elimizde birçok şey vardı. Burma'da darbe takım deprem haberleri ve şeyin de yok oluş vaziyetleri, yok oluş isyanının da açıkladığı gibi dünyanın artık kaygılı bilim insanları topluluğunun da açıkladığı gibi pandemi geçecek ama iklim ve atom savaşı gibi tehlikelerle yok olmanın eşiğindeyiz gibi çok önemli açıklamalar. Dün de size verdiğimiz Greta Thunberg ve arkadaşlarının bütün dünyaya çağrısını, bunları konuşacaktık. Ama şimdi bugün esas itibariyle büyük Açık Gazete'nin ağırlığını Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan bu acayip müdahaleyi ve sonuçlarını, neler olabileceğini tartışacağız. Günün sözü olarak bir de Ajanda 2021'den Hayat Memat konulu Metis yayınlarının ajandasından güzel bir söz var. Bugüne denk geliyor. Yaşadığım falan yok. Sadece ölmezden geliyorum. Bir kamyon arkası lafı duruma uygun düşebiliyor diyebiliriz. Evet, şimdi tarihte bugüne kısaca göz gezdirelim. 1709 yılında bugün İskoç denizci Alexander Selkirk 4 sene 4 ay Şili sahiline 400 mil uzaklıktaki bir adada Masatierra denilen bir adaymış bu. Tek başına Masatierra, evet. İsla ada demek ya. Tamam. Tek başına yaşadıktan sonra kurtarıldı. Bu olay Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı kitabına da ilham olmuştu. Evet. 4 sene 4 ay. 1880'de bugün ise cadde ve sokakların gece aydınlatılması uygulamasına ilk defa Wabash'ta, Hindistan'da başlanmış. 1995 yılında bugün ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Et ve Balık Kurumu'nu 2 yıl hiç ödemesiz 1,5 trilyona Hakiş'e bağlı Öztütün, Müskirat, Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası'na satmış. 2000'de bugün ise Fil Dişi Sahili Afrika'dan milli futbol takımı Afrika Kupası'nın ilk turunda elenince ülkenin diktatörü de futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirmiş. Nasıl yenilirsiniz diye ilk turda. Evet, şimdi haberlere dönebiliriz. Dün çok hareketli bir gün, uzun süredir devam etmekte olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı giriştikleri eylem uzunca bir süredir devam etmekteydi. Dün aniden büyük bir baskın olduğunu gördük. Yüzlerce polisin bastığı, çatılara keskin nişancılar yerleştirildiği, oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale edildiği ve sokakta kovalanan öğrenciler, yürüyen öğrencilerin de polisin hakaretlerine maruz kalması, aşağı bak ifadesi de tepkilerin sembolü oldu sonradan. Sokaklardan da Etiler'de, Hisar'da gözaltılara tencereli tavalı tepki gösterildiği de görülüyor. Ve böyle bir durum, yani rektörlük binasının bulunduğu Güney Kampüsü'ne müdahale oldu. Öğrencilerin bir aydan beri protesto için çeşitli etkinlikler düzenlediği bu Güney Kampüsü'ne yoğun bir polisin girdiğini gördük. Oturma eylemi yapan öğrencilere de alenen müdahale edildiğini gördük. Gün içinde öğrencilerin özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği çadırların bulunduğu alana yerel saatle 21.30'da girmiş polis ve saat 21 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlamıştır anonsunu yapıyor. Sokağa çıkma yasağı var gerçekten. Ardından da öğrencilerin kampüsten yaptığı canlı yayınların bir kısmını sona erdiriyor polis. Ve oturma eylemi yapan öğrencilere de müdahale ediyor. Öğrenciler polis tarafından kapılara doğru çıkarılırken sosyal medya platformlarına da canlı yayın yapanlar başta olmak üzere bazı öğrencilerin gözaltına alındığı, toplamda 159 Yani uzun zamandan beri duyulmamış bir yoğunlukta büyük bir rakamla 159 öğrencinin gözaltına alındığı haberi vardı. Ve Güney Meydan'daki öğrencilerden alınan bilgilere göre çevik kuvvet slogan atarsanız hepinizi gözaltına alırız diyor. Slogan atmak bir suç değil bilebildiğimiz kadarıyla ama öyle olmuş. Rektörlük binasının önünde de atanması tepkilere sebep olan Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışı için polisin şerit oluşturduğu görülüyor. Öğrenciler rektörlük binasının önünde kendisinin çıkıp konuşma yapmasını ve ondan sonra da istifa etmesini istiyorlardı. Gelmedi ama kendisi. Yani gündüz saatlerinde gözaltına alınan 108 öğrenci ek olarak akşam saatlerinde 51 öğrenci daha gözaltına alındı. Bir bölümü ifadelerinin ardından sabaha karşı 2 Şubat'ta bu sabaha karşı serbest bırakıldığı haberleri var. BBC'den, BBC Türkçe'den izlemeye çalıştığımız haberler bunlar. Belki şöyle toparlamakta fayda olabilir. Bu iki ayrı polis müdahalesi oldu dün aslında. Bir tanesi saat 17'de dışarıdan gelen dayanışmak için gelen başka öğrencilerin de olduğu gruba da ve tabii üniversite öğrencilerine bir müdahale oldu. Çünkü hafta sonu bu Kabe işte fotoğrafı sergi üzerinden sergide gösterilen bir resim üzerinden 5 gözaltı gerçekleşmişti. İki öğrenci tutuklanmıştı. Hatta mahkemeye çıkarılmışlardı. Bunu protesto etmek üzerine saat 17'de kampüsün önünde aslında basın açıklaması olacaktı. Ama polis buna saldırdı. 100'e yakın öğrenci gözaltına alındı. Hatta sadece İstanbul'da değil İzmir'de de polis tarafından müdahale oldu. Ve yine gözaltına alınan öğrenciler oldu. Bu sefer öğrenciler bütün üniversiteni bir abluka altında olduğu için rektörlüğün etrafında oturma eylemine başladılar ve rektörlüğü o zaman biz de rektörlüğü abluka altına alıyoruz. Melih Bulu gelsin bize bunun hesabını versin, konuşsun bizimle diyorlar. Rektörlüğün 3 ya da 4 kapısı varmış, hepsinin önünde oturdular. Akşam 21'den sonra ise bu sefer Melih Bulu'nun çağrısıyla Çevik Kuvvet içeri girdi. Bu herhalde ilk kez oluyor. Akademisyenlerden de böyle açıklamalar vardı. İçeri girdi ve orada hatta o sırada canlı yayında bulunan Nevşin Mengü ile canlı yayında bulunuyordu öğrenciler. Bize de konuk olan Şeyma Altundal örneğin canlı yayındaydı o sırada. Etraflarını sardı polis ve bu sefer de sokağa çıkma yasağını başladığını bahane etti. Işte. Halbuki bir aydan beri orada zaten rektörlüğün önünde oturuyor öğrenciler. Sadece tek kapı önünde oturuyorlardı. Diğer kapıdan çıkıp gidebiliyordu rektör Bulu veya kayyum rektör öğrencinin deyimiyle Melih Bulu. Bu sefer çıkamadı bütün kapıyı tuttukları için. Bu sabah haberlerde vardı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı'yla görüşmüş. Bana dokunulması devlete dokunulmasıdır. Bunu göze alamazdım diye de bir açıklamada bulunmuş. Bu sebeple Çevik Kuvvet'i çağırdığını söylemiş. Toplamda 159 öğrenci gözaltına alınmış oldu. Hatta öğrenciler de bir açıklama paylaşmışlardı. 158 yıllık üniversitede 159 öğrenci tek günde gözaltına alındı. Kayyum rektör tarafından diye. Evet, günün en önemli sloganlarından, sözlerinden birisi. 158 yıllık üniversitede 159 öğrenci gözaltında. Ben de şeyi sordum bir hali, yani şakası bile edilecek durumda değil ama bu Cumhurbaşkanlığı tarafından yılbaşında gece yarısı atanan rektör Melih Bulu gerekçe olarak en çok istediği şeyin üniversiteyi ilk 500 üniversitesinde arasına sokmak olduğunu dünyanın söylüyordu. Herhalde polisleri devlete şey yaparak, devletin itibarını korumak üzere polisleri çağırmakla bu şeyi dünyada akademik özgürlükler alanında geliştiren tek rektör olabilir. Yani dünya rekoru kırmış olabilir. Çünkü böyle bir şey hiç duyulmadı, görülmedi. Üniversitelerin aşağı yukarı bir 500-600 yıllık tarihi var. Çeşitli nereden bakarsanız. Sadece şeyin de 200-150 yıldan fazla tarihi var. Boğaziçi Üniversitesi'nin de Türkiye'deki üniversitelerinde. Bu bir ilk olacaktır. Yani ülkenin adını, üniversitenin adını ilk 500'e sokmak, prestij yapmak için yüzlerce polisi hatta çatılara da keskin nişancıları yerleştirerek böyle unutulmayacak görüntülere sebep olan bir rektörün tarihe geçeceği, ama çok olumlu bir şekilde geçeceğinden emin değilim. Sen ne dersin? Bu kesin, gerçekten 158 yıllık üniversitenin tarihine şimdiden damgasını vurdu. Eğer istediği buysa Melih Bulu, tarihe geçen bir rektör konumuna geldi. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler, gerçi bilmiyorum. Kendisi de bir evet, ama girişimci söyledi aynı zamanda, o yüzden belki bunu böyle yani görüyor olabilir. Şeyi gelişim açısından yani en parlak kariyer olarak üniversiteyi en değerli, prestijli üniversiteler arasında bir zamanlar bulunduğu yere de sokacağım geri ve üstelik de daha ileriye götüreceğim derken tam bunu mu kastediyordu emin değilim doğrusu. Şeyma tutuklulardan, gözaltına alınanlardan bir kısmının serbest bırakıldığı haberi vardı. Şeyma, senin sözünü, soyadı neydi? Altındal'dı. Altındal'ın da aralarında bulunduğu öğrenciler serbest bırakıldı mı tam öğrenemedim onu son dakika haberlerinde ama. Ciddi bir kısmı serbest bırakıldı. Sabah 5'te ilk grubun ve oldukça kalabalıktı. Sosyal medyadan paylaştı avukatlar serbest bırakıldığını, ama daha hala gözaltılar var. İsimler belli değil. Evet, şimdi ilk o Nevşin Mengü'nün yaptığı yayından bir video var elimizde galiba, değil mi? Nevşin Mengü değil. O aslında yapılamadı diyebiliriz o yayın. Tam çünkü polis müdahalesi sırasında başlamıştı. Şeyma ile bir görüşme yapıyordu. O sırada çevik polisi aldılar. Biraz daha dolayısıyla bağırış çağırış bir video oldu. Ama hemen olayın öncesinde bir öğrencilerin bir başka videosu vardı. Kendilerinin çektiği, yani saat 17'de dışarıda polis müdahalesi olduktan ve çok sayıda öğrenci gözaltına alındıktan sonra, 80 kişi sanırım o ilk müdahalede gözaltına alınıyor. Rektörlüğün etrafını çevirdiler, oturmaya başladılar ikinci müdahale öncesinde ve orada taleplerini dile getirdiler, neden oturduklarını anlattılar. O videoyu bir dinleyebiliriz. Arkadaşlar, eylemimiz barışçıldır. Melih Bulu'nun aşağıya öğrencilerin yanına gelip bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Taleplerimiz şunlar. Melih Bulu hiçbir öğrencinin gözaltına alınmayacağına dair verdiği sözü tutmadığı için özür dilemeli, ardından da istifa etmelidir. Gözaltına alınmış ve tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Polis ablukası derhal kaldırılmalıdır. Buradayız. Bravo! Evet, böyle bir açıklama oldu fakat maalesef yani gerisi de geldi sonra bunun. İstanbul Valiliğinden de ilginç bir açıklama geldi ve dağılmaları sağlanmıştır diyor. Yani 9.30'da giren polis saat 9'da gezi toplanma yasağı var dediler ve gece sokağa çıkma yasağı, işte pandemi dolayısıyla. Buna uymadıkları gerekçesi gösteriliyor. Dağılmaları sağlanmıştır diyor. Fakat tabii dağılmalarının sağlanması halinde bu gece sokağa çıkma yasağının nasıl uygulanabileceğini de anlamak mümkün değildi. Çünkü barikat kurmuştu polis, çevrelemişti. Ve Şeyma Altundal'ın da duyabildiğim kadarıyla söylediği bir şey vardı. Gideceğiz de nasıl gideceğiz dedi polis çemberini. Aşmanın zor olduğu bir durumda vardı yani ortada. Yani çeşitli milletvekillerinden de müdahaleler oldu yani. Evet, aslında çok sayıda milletvekili geldi. Özellikle bu ilk saat 17'deki basın açıklamasına. Garo Paylan'ı gördüm ben. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu gördüm. Hüda Kaya'yı gördüm. Hepsi HDP milletvekilleri bu arada, ilginç bir şekilde. Yani Halk ilginç olması şu diğer de vardı. Evet. Onları ben pek görmedim. O yüzden söyleyecektim de bu Kabe meselesinden sonra bir tür sessizlik vardı aslında CHP tarafında. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da olmak üzere sosyal medyada ciddi bir kampanya oldu. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem İmamoğlu'na karşı neden sessiz kalıyorsunuz diye. Daha sonra gözaltılar çok arttıktan sonra ikisinden de bu sefer tepki geldi. Ama ilk sessizliği sosyal medyada ciddi tepki uyandırdı. Evet, yani şimdi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden ikinci sınıf öğrencisi YB adı verilmiyor. Ama mesela bu polisin müdahale anında gerçekleşenleri BBC Türkçe'ye şöyle anlatıyor. Biz rektörlük binasının önünde bekliyorduk. 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Rektör çıksın ve gözaltına alınan arkadaşlarımızla ilgili konuşalım istiyorduk. Sonrasında ordu gibi bunu Şeyma Altındal da sık sık tekrarladı. Gerçekten ordu gibi bizim 2-3 katımız sayıda polis geldi. Otobüslerle kampüse girdiler, indiler. Onun da görüntüleri var. Yani insanları şaşırtan bir şekilde kapılar açılıyor ve videoda görebildiğim kadarıyla 3 otobüs, polis otobüsü kampüse iniyorlar. Güvenlik ve polis rektörün çıkması için bir koridor oluşturdu. Polis bizim önümüzde barikat kurdu. Bizim ittirmemize rağmen bizi ittirdiler. İnsanlar ezildi, ezilmeler oldu diyor. BBC Türkçe'ye verilen bir ifade bu. Polis oradakilere şiddet uyguladı. Önüne gelenleri otobüse bindirerek gözaltına aldılar. Bu gerçekten inanılması güç manzaralardı bunlar. Toplu çıkamayacaksınız dediler. Kol kola girmemize bile izin vermediler. Herkes korku içindeydi. Biz rektörlük binasının önünde bekliyorduk. 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Rektör çıksın ve gözaltına alınan arkadaşlarımızla ilgili konuşalım istiyorduk. Senin de dediğin gibi Özdeş. Sonrasında ordu gibi 2-3 katımız sayıda polis geldi. Güvenlik ve polis rektörün çıkması için bir koridor oluşturdu. Polis bizim önümüzde barikat kurdu. İnsanlar ezildi, ezilmeler oldu. Polis oradakilere şiddet uyguladı diyor. Böyle bir şey. Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs'e polis girdi ve öğrencilere müdahale etti. Bu da tarihe geçecek bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi... Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'nde bunlar yaşanırken İstanbul Üniversitesi önünde bambaşka bir hava vardı. Çünkü burada ise Kabe resminin işte sergide kullanılmasını protesto eden İslamcı öğrenciler bir araya geldiler. İşte 100'e yakın öğrenciydi. Hiçbir polis müdahalesi olmadı. Nefret dolu sloganlar attı buradaki öğrenciler. Anadolu Gençlik Derneği organize etmişti bunu. İlginç bir şekilde Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi, yani kendisini muhalefette olarak tanımlayan bir parti, Saadet Partisi, bunun gençleri bir açıklamada bulundular. Malum güruh diye de üstelik bahsediyorlar basın açıklamalarında. Malum güruha karşı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi ve değerlerimize hedef alan her hareketlerin karşısında daha güçlü duracağımızı ilan ediyoruz diye de açıklamada bulundular. Hiçbir şekilde polis müdahale etmemişti. Evet, bunun açık bir provokatif bir olay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neyse, yorum sırası değil. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve insan hakları avukatı Sezgin Tanrıkulu da gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerin götürüldüğü Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde açıklama yapıyor ve süreci takip ettiklerini belirtiyor. Akademisyenlerden ilginç açıklamalar vardı. Biraz önce bahsettik. Birkaçına yer verelim. BBC Türkçe almış bunları. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni, yazar, akademisyen Murat Gülsoy, bizim de programcımızdı uzun yıllar. 37 yıldır öğrencisi, hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir şeye ilk kez tanık oluyorum. Çok çok üzgünüm diyor. Bu şekilde konuşmalarla Boğaziçi Üniversitesi için utanç verici, kara bir gün diyen başka akademisyenler de var. Bayağı ağır bir durumla karşı karşıya. Zaten akademisyenler toplu olarak bir açıklamada da bulundular. Evrensel Gazetesi'nde yer aldı bu. Rektörlük atamasını ve beraberindeki müdahalelerin üniversitede uzun yıllar süre gelmiş kapsayıcı tartışma, hoşgörü ve anlayış ortamına zarar verdiğini, verdiği zarara dikkat çekilmiş bu açıklamada. Şeyi daha kısaltmaya çalışıyorum. Yanlış bir süreçle yapılmış bir rektör atama işleminin üniversitemize daha fazla zarar vermesinden kaygı duyuyoruz diyor akademisyenler. Bu gergin ortamın bir an önce sakinleşmesi için herkesi sağduyulu ve anlayışlı olmaya, dışlayıcı hareket ve sözlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Tutuklu ve kelepçeyle ev hapsine tutulan öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını, kampüsümüzde uzlaşı imkanlarını engelleyen polis mevcudiyetine son verilmesini istiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diye açıklamada bulunmuşlar. Evet, Murat Gülsoy şöyle de bitirmişti. Çok çok üzgünüm dedikten sonra, üniversitemiz ülkemizin bilimine, kültürüne büyük katkılarda bulunmuş bir kurumdur. Asla bu muameleyi hak etmemektedir diyor. Evet, yani çatılarda sniperlar, keskin nişancılar ve yüzlerce polisin bizzat kampüse girerek müdahale etmesi, itip kaktırması, hatta nefes alamıyorum diyen bir öğrenci bile vardı kampüs içindeki müdahaleyle. Hatta iki öğrenci hastaneye kaldırıldığı haberi var. Artı gerçekte birisinin, anarşist gençlik üyesi bir öğrenci, çenesinin kırıldığı, bu nedenle hastaneye kaldırıldı. Yani polis darbesi sebebiyle. Diğerinin de başından cop darbesi alması sebebiyle beyin cerrahisine sevk edildiği yazıyordu artık gerçekten. Evet, fevkalade vahim bir durum var. Çeşitli yerlerden takip etmeye çalışıyoruz. Her zaman başımız dik, liyakatimiz tamdır diye bitirmiş Murat Gülsoy da sosyal medya hesabından. Gene Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden doçent doktor Zeynep Uysal, bugün Boğaziçi'nin ve üniversite tarihinin kara günü diyor. Yüzlerce öğrenci polislerce kampüsten sürüklenerek dışarı atıldı. Bir aydır süren direnişe rağmen iki öğretim üyesinin rektör yardımcılığı danışmanlığına atandığı haberi geldi. Yazık Boğaziçi'ne, yazık Türkiye'ye ifadesiyle tepki gösteriyor. Bu rektör yardımcılığı ve danışmanlığı meselesini aradan sonra tekrar konuşmaya devam ederiz. İlginç gelişmeler var. Bir de akademisyenlerden bir başka akademisyen Tuna Kuyucu'nun da reaksiyonu şöyle oluyor sosyal medya üzerinde. Tuna Kuyucu diyor ki, rektör yardımcılığı ve rektör danışmanlığı görevlerini kabul eden öğretim üyelerine tepki gösterirken, bu görevlerini kabul eden hocalar hayatlarının sonuna kadar kara bir lekeyle yaşayacaklar diyor. Yani hakikaten yorumlanması bayağı zor ve gelenekleri alt üst eden, ayaklar altına alan gelişmeler var. Birazdan isterseniz iki duyuruyla bu bloğu kapayalım. Bir tanesi, bugün eylem çağrısı var. Boğaziçi Üniversitesi öğrenciyle dayanışma için kayyum rektörü direnen Boğaziçi hepimiziz. Başa emeyeceğiz, aşağı bakmayacağız. Başlığıyla çağrı bu. İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri yapıyor. Saat 18'de Kadıköy Rıhtım'da olacak Boğaziçi Üniversitesi direnişiyle dayanışma eylemi. Bir de Can Can'dan, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden kendisiyle ve belki ulaşabilirsek Şeyma ya da bir başka Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyle yarın bir Açık Gazete'de programı alma imkanımız olacak. Evet, Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanlığına atanan Oğuzhan Aygören'in de görevi reddedildi. Bir son dakika haberi mi diyelim artık, verelim, ondan sonra konuşacağız bunu. Şimdi ara. Açık Gazete. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun Ohio şarkısını dinledik. Crosby, Stills, Nash and Young'ın ünlü şarkısı Nixon döneminde Ohio Eyalet Üniversitesi'ni basan askerlerin, ulusal muhafızların 4 öğrenciyi öldürdüğü olayın üzerine yapılmış bir şarkı. Teneke askerler ve Nixon geliyor. Sonunda kendi başımıza kaldık işte diye devam eden, giden bir şarkı. Chicago'da 4 ölü. Neden? Diye giden bir şarkıyı da çaldık size. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan baskını ve son gelişmeleri elimizden geldiği ölçüde takip etmeye çalışıyoruz. Elimizde bazı sesler de var. Şimdi ona kulak verelim. Evet, bu serbest bırakılan öğrencilerden çekilmiş taze bir yapım değil mi? Evet, sabah herhalde 5 ya da 6 gibi öğrencilerden önemlice bir kısmı serbest bırakılmıştı. Dışarıda hepsi bir araya gelip bir yandan mücadeleye devam eden arkadaşlarına moral veren bir böyle bir ses kaydı çekmişler. Aşağı bakmayacağız diyorlar. Polisin öğrencilere söylediği sözdü. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, önünüze bakın, aşağı bakın. Aşağı bak diye bağırıyor evet. Yani. Ve sonra tartaklıyor da zaten bunu yapmayan öğrencileri. Bundan sonra temel etiket bu oldu. Aşağı bakmayacağız sloganı olmuştu. Bir diğeri ise bundan sonrası bizde. O da ilk gözaltına alınan, mahkemeye çıkarılan öğrenciler. Mahkeme salonundan bir video paylaşmışlardı. Bundan sonrası bizde demişti öğrenciler. Daha dolayısıyla o ilk etiket olmuştu. Böyle iki etiketi şimdi birleştirmiş o. Hashtag deniyor tabii sosyal medyada. Bunları birleştirmiş oldular. Slogana çevirdi öğrenciler. Evet, bu yani aşağıya bakmayacağız şeyi son derece ilginç bir durum doğrusu. Çünkü polis doğrudan doğruya artık bir polis devletinin polisi gibi hareket etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir demokratik cumhuriyet olduğu söyleniyor. Hepimiz öyle biliyoruz, bilmek de istiyoruz ama sokakta yürümekte olan ve rektörün atanmasını protesto eden öğrencileri sokakta yürüdükleri için önüne bak, aşağı bak diye aşağılayan ve tek akan polislerin bulunduğu bir yer. Eylem, İstanbul Valiliği de eylem yasağını hatırlatan bir açıklama yayınlamıştı. Yani o ilk tutuklamada yani bu Kabe resmi rezaleti üzerinde yani. Ondan sonra valilikte şey demişti, eylem yasağı var. Toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı gibi etkinlikler bir ay süreyle yasaklandı demişti. Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz demişti İstanbul Valiliği. 5 Ocak tarihli bir kararı. Bütün vatandaşlara aşağı bakın demiş yani. Evet, aşağı bakın diyor. Hassas olun. Bahsi geçen etkinlik çağrıları hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek kamu sağlığını tehlikeye atacaktır demişti. Ama öte yandan da işte senin de biraz önce sözünü ettiğin Saadet Partisi'ne bağlı dini bütün öğrencilerden oluşan bir ekibin sağlık meselelerine pek önem vermediğini de görüyoruz. Hiçbir müdahale olmadı çünkü. Zaten olmaması lazım. Yani müdahale olmasını savunuyor değiliz de aradaki farklılığı sadece dikkate çekmek için şey yaptık. Öte yandan yani bu sosyal medyada gündem oldu hakikaten. Aşağı bakmayacağız etiketi değil mi? Aşağı bakmayacağız. Bu arada minik bir karikatürü anlatayım ben de. İzel Rozental gibi olmayacak olsa da Aslı Alpar bir karikatür yapmış. Çok hoşuma gitti. Bu zaten sosyal medyada çok yayıldı. Bir öğrenci yürürken gökyüzüne doğru bakıyor. Gökyüzünde de gökkuşağı var. Aşağı bakmayacağız, gökkuşağına bakacağız diye çok güzel bir karikatür yapmış Aslı Alpar. Evet. Yani bayağı yaratıcı eylemlerine devam ediyorlar ve kararlı oldukları da gözüküyor öğrencilerin. Yani kayyum rektör eleştirileri yükseldikten sonra bir aydır devam ediyor bu protesto ve eleştiriler. Valilik açıklamasına göre işte 159 gözaltı vardı. Şimdi kaç kişi serbest bırakıldı tam bilmiyoruz. Hastanede olanların durumunu da tam bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz bu sabah saatleri içinde. Elimize çok fazla haber gelmiyor ama bakmaya çalışıyoruz. Özellikle de Özdeş çalışıyor. Yani polisin Etiler'den Boğaziçi'ne yürüyen öğrenci gruplarına aşağı bak, toplu gezmek yok diyerek müdahale etmesi. Toplu gezmek yok. Ha? Hmm. Sosyal medyada protestoların bir sloganı haline dönüştü işte. Altını çizdik birkaç defa. Yani mesela Yol TV'den bir şey atılmış Twitter hesabından. Polis slogan bile atmayan Boğaziçi öğrencilerini gözaltına almak için bu bahaneyi buldu. Aşağı bak, toplu gezmek yok. Boğaziçi ablukada etiketiyle, hashtag ile verilmiş. Filiz Kerestecioğlu da başın öne eğilmesin diyerek geldik bugünlere. Gençliğin gözlerindeki ışığı hiçbir iktidar söndüremez. Aşağı bakmayacağız hashtagiyle. Boğaziçi susmayacak hashtagini vermiş mesela Filiz Kerestecioğlu da. Serpil Kemalbay, iktidar hırsınız, kayyımcı düzeniniz, doymayan aç gözlüğünüz batsın, aşağı bakmayacağız diyor. Avukat Şerdil Dara Odabaşı, kayyumlara karşı demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Asla aşağı bakmayacağız. Boğaziçi öğrencilerinin yanındayız diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Selin Sayık Böke, öğrenci, akademisyen, emekçi, emekli, memur, çiftçi, genç, yaşlı, hiç kimse aşağı bakmayacak. Aşağı bakmayacağız hashtagiyle söylüyor. Gene Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sera Kadıgil, vatan emniyetteyiz. Gözaltına alınan öğrencilerin ifadeleri devam ediyor. Bu hukuksuz alıkoyma derhal sona ermelidir diyor. Kendisi de bir hukukçu milletvekili Sera Kadıgil. Boğaziçi susmayacak, aşağıya bakmayacağız hashtagleri söylüyor. Ömer Zülfü Livaneli de aşağı bakmayacağız, eğilmesin, başın öne eğilmesin, aldır ey gönlüm, aldır diye bir mesaj yollamış. Barış Atay da şu anda Boğaziçi'nde gözaltına alınan genç arkadaşlarımızın yanına, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne geldim. Arkadaşlarımızın yanı başındayız, onları sağ salim alacağız diyor. Unutmayın, güvendiğiniz padişahınız, o da bir gün devrilir. Boğaziçi ablukada, aşağıya bakmayacağız, aşağı bakmayacağız diyor. Sezgin Tanrıkulu, başınız öne eğilmesin gençler. Boğaziçi ablukada, aşağı bakmayacağız hashtagleriyle şey yapıyor. Oldukça yaygın, geniş bir şey var. Ekrem İmamoğlu da birileri istedi diye, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi'ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Diyalogun sağlanmasını talep ettim. Girişimlerim sürecek. Aşağı bakmayacağız sloganını vermiş. Saraçhane'ye çağırmış bu arada nedense İmamoğlu öğrencileri, yani Büyükşehir Belediye binasına, kendileriyle orada görüşmek istediğini, onları dinleyeceğini söylemiş ama neden öğrencilere gitmiyor da polis müdahalesi varken, her tarafta abluka varken öğrencileri kendi makamına çağırıyor. Bu da sosyal medyada tabii eleştiri konusu olmuştu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da şey yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir diye asla aşağı bakmayacağız hashtagiyle vermiş. Özgür Özel de milletvekili, benim bütün ümidim gençliktedir, istikbal göklerdedir. Aşağı bakmayacağız demiş. Bir böyle bir buluş. Şimdi biraz önce de sözünü edeceğimizi de söylediğimiz şey, 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atan, yani 1 Ocak'ın sabahında aslında rektör olarak atanmasından bir ay sonra yardımcısını buldu deniyor. Üzerinde de konuşuyorduk hatırlanacağı üzere, dinleyiciler hatırlayacaklardır yani. Rektör yardımcılığı olması gerekiyor bir işlem yapabilmek için filan. Kurumsal bir takım, her şey ayaklar altında olduğu söylenebilecek bir durum ama gene de kurumsal bir kitle verebilmek için bir rektör yardımcılığı ve danışmanlık gerekiyor. Profesör Doktor Melih Bulu da Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu'nu rektör yardımcısı yapmış. Oğuzhan Aygören de rektör danışmanı görevini kabul etti diye bir haber vardı. Neşe İdil'in atandı diye haberi. Aslında bir haber var. Sanırım çünkü akşam saatlerinde geldi bu. Tam müdahaleye yakın yani 21 gibi 20-21 arası haberlerde yer almıştı bu. Dolayısıyla herhalde konuşup böyle bir atamayı gerçekleştirmiş ama kabul edip etmemek sanırım hala bu akademisyenlerin elinde. Çünkü bir tanesi Oğuzhan Aygören, ki kendisi Deva Partisi üyesiymiş. Deva Partisi açıklama yaptıktan sonra eğer kabul edecek olursa partiyle ilişkisi kesilecektir açıklamasından sonra. Asla bunu kabul etmeyeceğini, rektör danışmanlığı görevini ilan etti ama bu da tarihe geçecek bir şey aslında. Evet, yani, geri adım attı yani. Yani çünkü haberdar olmamış olamaz değil mi? Hiç konuşulmadan bu atama gerçekleşmez, kabul etmeyeceğini bilen birine bir ay sonra bu atama yapılmayacaktır. Aynen böyle düşünüyorum ben de ama şeyin duvarın, gazete duvarın özel haberi Neşe İdil imzalı, ona da ona bakınca zaten haberin Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış rektör yardımcısını buldu başlığından sonra başlık altında da şey deniyor yani. Kumbaroğlu rektör yardımcısı olurken Aygören de rektör danışmanı görevini kabul etti diyordu zaten Neşe İdil'in haberinde. Ama sonra işte Diken'de gördüm sabah 4.20 sularındaki bir haberde, Diken internet gazetesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'nun rektör danışmanlığına atadığı Deva Partisi kurucu üyesi ve öğretim üyesi, Boğaziçi öğretim üyesi Oğuzhan Aygören görevi kabul etmeyeceğini açıklamış. Twitter paylaşımında şöyle yapmış, oradan alalım Diken'den. Ayrıştırıcılık yerine kapsayıcılık vurgusu yapmış. Ve şöyle anlatıyor durumu, senin de biraz önce sözünü ettiğin durumu biraz açıklığa kavuşturur nitelikte mi bakalım. Bana girişimcilikten sorumlu rektör danışmanlığı önerisi geldiğinde birçok kişiyle görüştüm, istişare ettim ve nihayetinde önce senato ve üniversite yönetim kurulu üyeleriyle iletişim kurmasını ve sonrasında rektör yardımcılarını belirlemesini önerdim. Benim bir unvana ihtiyacım olmadığını, zaten girişimcilik merkezi müdürü olarak okulda bu alanda çalışmalar yaptığımı ve Boğaziçi'nin girişimcilik alanında öncü rol üstlenmesi için her zaman olduğu gibi elimden geleni yapmaya devam edeceğimi ilettim. Bu kadar, bak ilginç aslında açıklaması. Bu kadar şeffaf ve samimi bir iletişimle diyalog kurmaya devam ederken bugün sürpriz bir şekilde, altını çiziyorum, sürpriz bir şekilde rektör danışmanlığı görevine atandığımı öğrendim. Kendisinin de aynı şeffaflıkta hareket etmesini beklerdim demiş. Boğaziçi bu ülkenin en değerli beyinlerini yetiştirme sorumluluğuyla sıradanlaşmayı hak etmeyen çok özel bir yerdir. Gülse Birsel'in 2017 mezuniyet konuşmasında söylediği gibi bizim Türkiye'yi koskoca bir Boğaziçi yapmaya ihtiyacımız var. Ancak Boğaziçi'ni küçük Türkiye yaptığımızda hepimiz kaybederiz. Ayrıştırıcı ve hedef gösterici mesajlar, bugün üniversite ve çevresinde polis baskısıyla gerçekleşen olaylar, öğrencilerimize güvenlik görevlilerinin müdahalesi kabul edilebilir değildir. Tüm bu sebeplerle bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim diye tam metin olarak Diken'de Gülse yer almış. Gülse Birsel'den alıntı mı yapmış? Evet. Kendi açıklamayı. Gülse Birsel'den alıntı yapmış. Ama Bu arada şeyden ama hiç yanıt yok ki. Rektör yardımcılığı görevine getirildiği söylenen Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu'ndan bir açıklama hala göremedik, reddettiğine görmedik. Evet. Peki ama dair. Şey, Melih Bulu'dan da bir açıklama bekliyoruz. Ben atadım, ne oldu, bir gitti adam, yardımcı, başka yardımcı bulmam gerekiyor falan gibi bir açıklama gerekecek herhalde. Burası çok, tamamen çöküntüye uğramış. Yalnız bulunan rektör yardımcısı da ilginç bir figür. Bir fosil yakıt neyi denir? Fosil yakıt uzmanlı şirketleriyle yan yana gelmiş olan bir isim. Özellikle enerji sistemleri üzerine çalışıyormuş. Hatta böyle Yeşil Ekonomi isimli bir sitede de haberleri yer almış. Çok eski haberler. İklim değişimine dair aslında ilginç bir şekilde çalışmaları var ama fosil yakıtları da savunuyor. Zaman içerisinde azaltılması gerektiğini savunuyor. Shell, BP, Aramco gibi enerji sektörlerinden şirketlerle birlikte Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'nin başkanlığını yapmış. O yönetim kurulunda bu şirketlerden temsilciler de varmış. Shell, BP, Aramco vesaire falan zamanında. En son bu Karadeniz'de müjde verildiğinde, yani doğal gaz bulunduğu açıklandığında da bunu olumlayan Independent Türkçe'de röportajları var kendisinin, Gürkan Kumbaroğlu'nun. İlginç geldi yani, bana açıkçası. Evet, yani yeryüzünün ya varoluş ya yok oluş anında bulunduğunu gösteren çok sayıda bilimsel rapor artık varoluş ve yok oluş arasında bir yerdeyken, fosil yakıt şirketlerinin, özellikle biraz önce senin de sözünü ettiğin hepsinin, en büyüklerin, Shell'in, BP'nin, Aramco'nun, devlet olsun, özel şirketler olsun, BKV, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon Dairesi, Singapur Enerji Piyasası Kurumu gibi şeyler, Singapore, bunların bulunduğu bir şeyi, öncelikli olarak da Çin, Singapur, Azerbaycan ve Pakistan'da resmi temsilcilikler kurulması için çalışmalar yapacağız diyen bir fosil yakıtçının ilginç yani. Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdelerin de yolda olduğunu söylemesi gerçekten tencere yuvarlanmış denir ya. Evet. Biraz hazin olmuş yani, diyebileceğimiz yani. 2017 yılında bir hayalle başlayan Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik araştırmalar, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'den gelen bir müjdeyle ilk meyvesini verdi diyor. Bir hayal diyor yani. Ve Karadeniz'den gelen müjdeyi enerjide yerli ve milli hamlemizin bir ürünü olarak görüyorum demiş. 24 Eylül'de, 2020'de verdiği bir konuşma bu. Yaptığı bir şey. Sabah'ta yayınlanmış. İsa Tatlıcan imzasıyla. Bu vizyon, ülkemizde çıkarılan petrol ve doğalgazla, güneşten, rüzgardan ve atıklardan üretilen elektrikle bizi adım adım enerjide bağımsızlık hedefimize götürecektir. Bu yönde ufak ufak adımlar atılırken Karadeniz'den gelen müjdeyle birlikte bir anda kocaman, dev dememiş ama ben ekleyeyim, dev bir adım atılmış oldu. O kocaman demiş. Üstelik dünyanın pandemiden yıkıldığı, yabancı enerji şirketlerinin bütçelerini kıstığı ve denizlerdeki sondaj faaliyetlerini askıya aldığı bir dönemde bu adımı attık diyor. Melih Bulu'ya hayırlı olsun. Boğaziçi Üniversitesi'ne diyemeyeceğim bunu. Özellikle Levent Kurnaz gibi küresel ısınma üzerine kitapları, daha yeni kocaman kitabı yayınlanmış olan profesörlerin bulunduğu bir üniversitede bunu nasıl karşılayacaklarını bilmiyorum. Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdeler yolda gibi. Ve zaten sabahta yani röportaj vermiş. Bu bile evet, bir işaret. Ve Avrupa Birliği ile krizin çözümünün de enerjiden geçtiğini söylemiş. Bu da 14 Aralık 2020 tarihli bir şeyinde, enerji zeytin dalı olabilir. Yani uluslararası alanda da siyaseti de hallediyor kendisi. Yalnız şunu da söyleyelim, çoğu zaman artık fırsat kalmadı. Belki de bir süre daha konuşma, bölük pörçük ancak konuşabileceğimiz kadar az zaman var ama Yani petrol ve doğalgaz şirketlerinin de durumu, özellikle bu Biden yönetiminin alacağı yeşil yeni düzen kuramasa bile alacağı çeşitli tedbirlerle çok zor durumda kalıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere enerji şirketleri. O yüzden pek bir müjdeli durum olabileceği söylenemez. Ama işte durum böyle trajikomik bir durum. Yani Melih Bulu şimdi yardımcısını ve danışmanını belirledi diye haber çıktı ama hemen arkasından bir danışmanını belirleyememiş olduğunu da söyleyelim. Bir de avukat Figen Albuga Çalıkuşu'nun şeyi de söyleyeyim, Medyascope'da bir haberdi. Melih Bulu'nun Boğaziçi Rektörlüğü'ne atanması kararının yargıya taşındığını açıklamış. Atamanın anayasaya aykırı olduğunu söylüyordu. Bu da 11 Ocak tarihli bir haberdi. Eda Nur Tanış imzalı. Onu da hatırladık. Evet, şimdi bir ara verelim. Ahmet İnsel'le Dünya Ufuk Turu'nu konuşalım. Açık Gazete. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Kayyum Şah adlı şarkıyı dinledik. Şimdi Ahmet İnsel'e geçiyoruz. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Evet, Ufuk Turu çok yoğun aslında. İstersen Ufuk Turu yoğun. Evet, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin bu hakikaten dikkat çekici, takdir edilmesi gereken adil karar alınması ve üniversitenin özelliğinin tanınması, üniversite özelliği üzerine yapılan bu darbenin teşhir edilmesi mücadelesi çok önemli bir demokrasi mücadelesi, son derece değerli bir demokrasi mücadelesi. Gönül isterdi ki başka üniversiteler bunu daha önce başlatmış olsunlar, bu rektör, keyfi rektör atamalarına karşı. Ve maalesef Türkiye'de bunun bir sivil güç tarafından yapılan bu her alana müdahale etme ve her alanda kendi istediğinin, kendine bağımlı kişilerin iktidarda olmasını, yönetimde olmasını isteyen fikir bugün Myanmar'da, yani Birmanya'da yeniden iktidar aldı. Ordu, Birmanya ordusu dün açıkladığı bir Facebook üzerinden açıkladığı bir bildiriyle bütün yürütme, yasama ve yargı yetkilerini kendi elinde topladığını ilan etti. Facebook üzerinden mi dediniz? Evet, Facebook üzerinden. Öyle mi? Artık darbeler böyle mi yapılıyor? Devrimci bir darbe. Darbeden sonra kendi ilan etti. Yani darbe önce yapıldı. Arkasından kendi organizasyonunu ilan ederken evet, Facebook üzerinden özellikle o dikkatimi çekti. Ve 2015'te Myanmar'da ordu yönetimi sivillere devretmişti. 1962'den beri neredeyse aralıksız olarak ordunun yönettiği bir ülke, resmi adıyla Myanmar. Ve Aung San Suu Kyi 2010'da ev hapsinde serbest bırakılmıştı. Ondan önce 15 yıl ev hapsinde tutulmuştu. 2010'da ev hapsinden serbest bırakılmış. 2015 seçimlerinde Aung San Suu Kyi'nin partisi seçimleri kazanmış. Kendisi de devlet başkanlığı olmadı, hükümet içinde yer almıştı. Aung San Suu Kyi ve Cumhurbaşkanı ve Aung San Suu Kyi'nin partisinin diğer yöneticileri dün gözaltına alındılar. Ordu acil durum ilan etti ve bunu, bu önlemlerin, biraz evvel bahsettiğim gözaltına alınmalar, bütün yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, güçlerinin ordunun elinde toplandığı, toplanma kararlarının devletin istikrarını korumak ve serbest ve adil seçimler düzenlemek için gerekli olduğunu söyledi. Çünkü Kasım ayında yapılan, 2020 Kasım ayında yapılan seçimlerde Aung San Suu Kyi'nin partisi Demokrasi İçin Birlik açık arayla önde gelmiş ve bu generallerin hiç hoşuna gitmemişti. Niçin hoşuna gitmemişti derseniz, orada rivayet muhtelif. Aung San Suu Kyi'nin artık iyice orduya kafa tutacak bir konuma gelmesinden mi endişe edildi? Yoksa partinin programında yer alan ordunun ekonominin birçok kaynağına el koymasına karşı bazı önlemler alma teşebbüsünden mi endişe edildi? Bunları bilemiyorum doğrusu. Bunların hepsi mümkün. Birmanya ordusu, Myanmar ordusu bir dizi ülkenin zenginliklerini büyük bir holding vasıtasıyla kendisine kaynak olarak kullanmakla maruf bir ordudur. Hatta bazı kaçakçılık, büyük boyda kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçı işlerine de girdiğine dair raporlar geçmişte çok yayınlanmıştı. Generaller Birmanya'da, Myanmar'da kendilerini neredeyse bir devlet olarak görürler. Zaten 50 yıl zaten, evet. Yani Ahmet 50 yıldan beri yönetiyor. 62'de bağımsızlıktan beri güçlü bir ordu olarak kurulmadı. Daha bağımsızlıktan itibaren, İngiltere'den bağımsızlığını kazandıktan sonra çok sınırlı bir birlik olarak, 3000 kişi yanılmıyorsam ilk kuruluşunda izin verilen kişi sayısı. Fakat zaman içinde Birmanya'nın birliğini korumak amacıyla, bu gerekçeyle, ki Birmanya'nın birliği, ulusal birliği hakikaten sorunlu bir birlik. 15 ayrı etnik olduğu iddia edilen ama kısmen etnik, kısmen siyasi 15 ayrı etnik gerilla direniş örgütü var faaliyet halinde Birmanya'da. Bunların arasında Rohingyalar en son 2017'de çok büyük bir kırıma tabi tutuldular. Bangladeş'e kadar ordu girip orada hakikaten çok büyük bir kırım yapmıştı ve Birleşmiş Milletler bunu soykırım niyeti olarak tanımlamıştı. Ve General Aung Hlaing'in, Genelkurmay Başkanı Aung Hlaing'in, 64 yaşındaki Aung Hlaing'in bir soykırım niyetiyle orduyu yönettiğini Birleşmiş Milletler iddia etmişti. Şimdi bu General Aung Hlaing devletin başında, yani bu junta'nın başındaki kişi. 22 Aralık'ta, yani seçimlerden bir ay sonra bu General Aung Hlaing ordu ve devlet şöyle bir deklarasyonda bulundular. Seçimlerin hileyle kazanıldığını iddia etmeye başladı muhalefetin bir kısmı ve ordu. Ve General Aung Hlaing 22 Aralık'taki demecinde ordu ve devlet gerekli kurumlardır ve Tatmadaw, ordunun adı Tatmadaw, yani Birmanca adı Tatmadaw. Tatmadaw yani Birman ordusu devletin savunma yükümlülüğü için gereklidir. Fakat Tatmadaw aynı zamanda ulusal politikaların Sosana'nın yani Budist dininin geleneklerin, örf ve adetlerin, kültürün önde gelen koruyucusudur deklarasyonunu yapmıştı. Bu çoğunluk nüfusun %55 ile 60 arasında olduğu tahmin edilen çoğunluk, Bamar çoğunluk, etnik çoğunluk, yani Budist Bamar halkının koyu bir etnik şovenizm ideolojisi içinde beslendiğini ve ordunun bu ideolojik şovenizmin ana taşıyıcılarından, kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz yıllardan beri. Gerilla direnişleri tabii Birmanya'da, Myanmar'da son derece ağır bir bedeli var. Sadece Rohingyalar değil ama ondan önce Şam, Karen, hatırlayacaksın Ömer, Karen. Evet, Karenler. Hatırlayacaksın. Kaşin, Mon etnik gruplarının bu Bamar çoğunluk etnik grubuna karşı direnişi ve devletin tamamen onların elinde olması ve bir kültürel dini şovinizm üzerinden baskı kurmalarına karşı Birmanya sürekli kaynayan bir ülke aynı zamanda. Rohingyalar en son bunun ortaya çıkan cephesi, Müslüman Rohingyalar. Ben bir de şeyi ilave edeyim izninle, yani Rohingyalar Arakan eyaletinde yaşıyorlar ve şimdi dünyanın en büyük mülteci kampı Bangladeş'e gittiler. Şimdi bir kısmını da geri gönderiyor. Bangladeş'te onları bir özel adaya yolluyor. Adaya yolluyor. Yani inanılmaz bir durum. Ve Türkiye'den de bu Müslüman olan azınlık iki şeyleri bile yok zaten. Vatandaşlık hakları bile yok. Onların ikinci sınıf vatandaş bile değiller yani. Ve Türkiye'den de bir destek duymuyoruz uzunca bir süreden beri. Evet, önceden Davutoğlu hükümeti zamanında çok önem veriliyordu bu Rohingyalara, evet. Hatırlayacaksınız. Son zamanlarda ben de duymadım bir destek var mı Rohingyalara yönelik. Rohingyaların da bir direniş ordusu var ve yapılan bu direniş ordusu içinde tabii cihatçı unsurlar da var. Onu da söylemekte mahsur yok. Bu cihatçı unsurları bahane ederek de şoven Budist grupları Rohingyalara yönelik bu büyük mezalimi mazur göstermeye çalışıyorlar. Böyle de bir şey var. Şu anda Birmanya'da, Myanmar'da halk sokağa çıkma yasağı yok gerçi ama acil durum ilan edilmiş durumda ve bir yıllık bir acil durum ilan edilmiş durumda ve bir yılın sonunda Birmanya'da seçimlerin bu acil durumun sonunda seçimlerin yapılacağını serbest ve adil seçimler yapılacağını ilan etti generaller. Ama 2020 Kasım ayındaki seçimlerin bu yapılacak olan seçimlerden daha az serbest ve daha az adil olacağını söyleyemeyiz bu durumda. Sonuçta şöyle bir cümle okudum bir başka araştırmacının, hem Pakistan hem o bölgeyi iyi bilen bir araştırmacının aktardığı bir şey. Pakistan'da şöyle bir cümle varmış. Böyle bir atasözüne dönüşmüş neredeyse. Biliyorsunuz Pakistan'da da ordu başlı başına devlet içinde devlettir. Şöyle cümle. Efendim, bir orduya sahip ülkeler vardır ama bazı orduların da ülkesi vardır. Evet. Bu Pakistan için... Bileyim mi, ağlayayım mı bilemedim. Ben de. Bu Pakistan için söylenen bu cümle, bu atasözünün veya bu benzetmenin aslında Myanmar için dört dörtlük olduğunu söyleyebiliriz. Zaten o yazar da, gazeteci yazar da onu belirtmek için kullanmıştı. Tam bir devlet içinde devlet kurumu ordu Myanmar'da. Dediğim gibi iktisadi kaynaklara da hakim. Devlet içinde devlet ve generallerin çok büyük bir sivillere yönelik nefreti de var. Bunu da açıkça ifade etmekten zaman zaman çekinmedikleri bir nefret bu. Sivillere yönelik nefret, sivil yöneticilere yönelik, onların beceriksizliğine olan inanç, bu devlet içinde devlet konumu 2015'te ordunun sivillere yönetimi devrederken de bir dizi gereği, koşulu dayatarak reddetmişti, devretmişti. Ve zaten Aung San Suu Kyi'yi de hatırlayacaksınız. Bu Rohingya katliamını eleştirmediği için, hatta haklı gördüğü için de Aung San Suu Kyi'nin verilen Sakharov ödülü geri alındı, biliyorsunuz. Nobel Barış Ödülü geri alınmadı ama Sakharov ödülünü Avrupa Birliği geri aldı, parlamentosu. Afrobüt'ü de tepki göstermişti zaten kendisine. Evet. Biz bütün Nobel Barış Ödülü'nün de geri alınmasını talep edildi. Ama Sakharov kampanya yürütüldü, hatta imzalandı. Evet, Sakharov ödülü ama geri alındı ve tabii uluslararası alanda prestijini büyük ölçüde yitirmişti Aung San Suu Kyi. Kendisi de bu Bamar çoğunluğun bir parçası ve orada hakikaten bu Bamar çoğunluğun çok ciddi bir etnik şoven ideolojik baskısı var. Türkiye'de böyle çoğunlukların böyle baskıları, ideolojik şoven baskıları yok biliyorsunuz çok şükür, ama Myanmar'da var. Navalny'ye geçelim, Rusya'ya. Rusya'da geçen hafta bahsettiğimiz gibi pazar günü gene Rusya'nın belli başlı kentlerinde gösteriler yapıldı. Navalny'nin serbest bırakılması ve yolsuzluklara son verilmesi. Bu gösterilerin arkasında da büyük ölçüde Navalny ve ekibinin dağıtıma koyduğu 2 saatlik bir dokümanter film var, biliyorsunuz. Putin'in Karadeniz kıyılarında 1 milyar dolara mal olduğu iddia edilen bir saray yaptırdığını iddia eden bir dokümanter. Tabii böyle bir saray var ama Putin benimle alakası yok deyip geçiştirdi bunu. Kimin olduğu o zaman meçhul bir koskoca saray. Hakikaten yani her şeyle tam teşekküllü bir saray ve bu filmi geçen sefer konuşmuştuk. 86-87 milyon kişi birkaç gün içinde seyretmiş ve bu hala yayılmaya devam ediyor. Evet, 100 milyonu aşmış seyredenler. Öyleymiş, evet. Navalny bugün mahkemeye çıkarılacak. pardon, pazar günükü gösterilerde polis baskısı şiddeti geçen seferkinden daha da fazlaymış. 5000'den fazla kişi gözaltına alındı pazar akşamı. Bu çok yüksek bir rakam. Ve bugün Navalny mahkemeye çıkacak. Mahkeme savcısı Ceza İnfaz Kurumu'nun Navalny'nin 2014'te tecil edilmiş olan 2,5 yıllık hapis cezasının tecilinin kaldırılıp infaza çevrilmesini talep ediyor. Gerekçesini geçen hafta anlatmıştım, yeniden gelmeyeyim. Uydurup bir gerekçe, her ayda bir komiserliğe gitmesi gerekirken işte son 5 ayda komiserliğe gitmemiş. Almanya'ya gitmişti, tedavi görüyordu biliyorsunuz. Bunu gerekçe ederek, bahane ederek şimdilik gözaltında tutuklu. Mahkeme belki, bugün göreceğiz, belki bu tecili iptal edip kendisinin 2,5 yıllık bir hapis cezası çekmesine karar verecek. Belki de vermeyecek ama başka hakkında yapılan soruşturmalar olduğu için de belki tutukluluğu gene bu şekilde devam edecek. İki tane soruşturma var hakkında. Bunlar daha çok Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na yöneltilen fonların suistimali iddiasıyla yürütülen soruşturmalar. Navalny'nin daha önce de 2014-2015'te böyle bir soruşturma geçirdiğini biliyoruz. O da devam ediyor yanılmıyorsam onun davası. Navalny'nin Putin'i rahatsız etmesinin nedeni esas olarak yolsuzluklar üzerine büyük bir kampanya yürütüyor olması. Bir de unutmayalım, Navalny 2018'e kadar, 2012'de en son kendisi Moskova seçimlerinde aday olabilmiş ve Putin'in partisinin adayının hemen arkasından ikinci gelmişti. O günden beri Navalny'yi seçime sokmamak için şahsen her türlü gerekçe yaratılıyor yargı tarafından. Pazar Navalny 2018'e kadar boykot çağrısında bulundu fakat bu etkili değildi. 2018'den sonra zannediyorum Putin'i rahatsız eden ikinci olgu bu. Navalny akıllı oy çağrısında bulunuyor. Nedir akıllı oy? Rusya'nın Putin'in partisine karşı ondan en uzak adayı kim olursa olsun, kimse o, onu destekleyin. Sağcıymış, solcuymuş, liberalmiş, milliyetçiymiş, bunlara hiç bakmayın. Bir tek kriteriniz, Putin'in adayının karşısındaki en güçlü aday kimse, onu destekleyin. Akıllı oy dediği oy bu. Bu tabii 2018 seçimlerinde Rusya parlamentosuna biraz muhalif, gerçek muhalif kişilerin, çeşitli ama muhalif, milliyetçi muhalifler de var bunların içinde, liberal muhalifler de var, demokrat muhalifler de var, girmesine yol açmıştı ve bunun yayılmasından korktuğu için Putin bu akıllı oy sistemini engellemek için yeni seçim taktikleri de geliştirmeye çalışıyor. Ben bir de şey ekleyeyim izninle, sarayın kime ait olduğu ortaya çıktı. Putin'in çocukluk arkadaşı ve judo partneri milyarder Rotenberg. O da fosil yakıtçı zaten. Bir şeyin petrol... Öyle mi? Ben onu bilmiyordum. Ortaya evet, çıktı mı? Kime ait oldu? Evet, çıktı. Benim dedi. Ve kimse şeyi açıklayamadı yalnız. Neden özel güvenlik sistemi onu koruyor? Herkese öyle verilecek mi acaba? Her saray sahibine, zengine... Benim anlamadığım bir şey var. Otel olarak faaliyet gösterecekmiş. Evet. Stroy Gaz Montaj şirketindeki hisselerini Rus basınına göre 75 milyar rubleye satmış Rotenberg. Anladım. Fosil yakıtçı biri. Evet. Peki benim anlamadığım bir şey var. Bu koskoca sarayın sahibi kayıtlarda, kuyutlarda belli değil midir? Böyle bir, yani bu kadar büyük bir şey, böyle sadece laf etmekle, benim değildir demekle benim olmayan bir şey veya benim değildir demekle onun olunmayan bir şey midir böyle bu? Resmi makamlar şöyle açıklama yapmıştı ama bu bir özel kişiye ait. Bunun ismini biz açıklayamayız güvenlik sebebiyle demişlerdi. Bu açıklamadan yaklaşık 10 gün sonra kendisi çıktı söyledi. Bulunmuş anladım. O özel kişiye. Evet, çok peki. Acayip bir şey yani. Zaten biliyorsunuz bütün bu otokratların kasaları yakın çevresindeki insanlardır. Kendilerinin adına pek olmaz kasa. Katayı evet, başkaları aynen tutar. Öyle. Bu adam da zaten benim demişti her şeyi. Judo partneri olması çok ilginç değil mi? İşte gerçekten, zaten orada... Gerçekten karşılık verebilir mi sizce Putin'e mesela? Belli olmaz. Belli olmaz. Belki, en azından judoda belki adil bir oyun uyguluyor olabilirler. Belli olmaz. Evet, bitirmeden... Üçüncü konumuz, gerçi onu geçen hafta, geçen iki hafta önce yapmamız lazımdı ama hepimiz atladık. Arap Baharlarının başlangıcının 10. yıl dönümü bu yıl. Evet. Tunus'ta biliyorsunuz 17 Aralık'ta bir sokak satıcısı gencin kendisini yakmasıyla polisin tezgahını alması veya kendisine tokat atarak hakaret etmesine tepki olarak tezgahını kendisini yakmasıyla başlayan bu protesto gösterileri 14 Ocak'ta evet 14 Ocak 2011'de ulusal bir hal almış ve kısa zamanda Ben Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Arkasından Mısır'da başka Arap ülkelerinde bu gelişmeler Arap Baharı veyahut Arap isyanları adı verilen gelişmelerin tetikleyicisi olay haline gelmişti. Tunus'ta bunun 10. yıl gösterileri şimdi bu eşitsizliklere karşı, çok büyük eşitsizliklere karşı gösteriler banyolarda özellikle yoksul mahallelerde gençlerin protesto gösterileriyle birlikte yapılıyor. Ama bunu zamanımız bittiği için isterseniz önümüzdeki haftalarda ele evet, alalım. Bir 10 yılın bilançosunu çıkartalım. Bir de tabii Rusya yargısından bahsettik. Myanmar'da ordunun da yargıya el koyduğundan bahsettik. Türkiye'de de iktidar yargıya bütünüyle el koymuş durumda. Alınan son kararlara baktığımızda yürütme, yasama ve yargının tek bir merkezden yönetildiğini ve bu anlamda bir otokrasinin çok açık biçimde işlediğini görüyoruz. Başka ülkelerden bahsederken kendi ülkemizdeki bu otokratik rejimi tezahürlerini Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atanmasına kadar varan bu tezahürleri göz ardı etmedi. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bu bir dizi program yaptık Açık Bilinç'te. Bu onların sonuncusu oluyor galiba. Neuralink kavramı üzerine, yani beyine yerleştirilen işte bağlantılar üzerine bir genel dizi diye söyleyebiliriz herhalde. Evet, galiba 6 program yaptık. Artık son program bitiriyoruz. Neuralink konusunu toparlayalım istiyorum. Şimdi hemen unutmadan söyleyeyim. Geçen hafta deneyim makinesi diye bir düşünce deneyinden bahsetmiştik. İşte bu Neuralink türü cihazların en son olarak belki ulaşabileceği nihai noktada öyle bir şey. İnsana bir sanal gerçeklik yaratabilecek, kendi beyninden, beynini işte gerekli şekillerde uyararak öyle bir dünya kurabilecek bir cihaz olması filan. Bu fikir aslında Açık Bilince daha önce konukta olmuş olan arkadaşımız Murat Gülsoy'un bir romanında aslında var. Yalnızlar için çok özel bir hizmet diye bir roman. Benzer bir takım düşünceleri de işte birkaç ay içinde çıkacak yeni öyküler kitabında Murat ele almış. Bunu söylüyorum şu yüzden, Yalnızlar için çok özel bir hizmet romanı tiyatroya uyarlanmış ve Dastas Online diye bir şirket tarafından online olarak seyredilebiliyor. İlk gösterimi geçen cumaydı. Ben de aslında bir hevesle bağlanmaya çalıştım fakat web sitesinin tasarımını yapanlar yurt dışından bağlanıp işte bilet almak isteyenleri düşünmemişler ya da ben beceremedim falan olmadı, neyse. Fakat bir sonraki oyun 14 Şubat'ta, dolayısıyla bu konuları merak edenler ve Murat'ın bu romanından uyarlanmış bu tiyatro eserini izlemek isteyenler oradan bakabilirler. Önce bunu bir duyurmuş olayım istedim. Şimdi Neuralink'e geri döneyim hemen. Artık Neuralink'le ilgili son şeyleri söylemek istiyorum bu programda. Neuralink bir cihaz, bir beyin makine arayüzü, bir yapay bir cihaz. Arayüzden kasıt, bunu işte insanın beynine yerleştiriyorsunuz. Dolayısıyla biyolojik bir organla sentetik, yani biyolojik olmayan yapay bir nesneyi bir araya getirmiş oluyorsunuz. Ve böylece o biyolojik olan organın yapabildiği şeyleri genişletiyorsunuz. İşte bu tür canlılara da genel olarak sibernetik organizma ya da siborg deniyor. İşte biz hepimiz siborglara dönüşeceğiz ve yarınımız çok farklı bir yarın olacak diye düşünen insanlar var. Buna da transhümanizm diyorlar. İşte yaklaşık 100-120 yıl öncenin fütüristlerinin bir versiyonu. Şimdi bu transhümanistler olarak ortaya çıkmış durumda. Elon Musk da kendisini bir teknoloji girişimcisi olarak bunların içinde bir yere yerleştiriyor ve bu cihazı da o şekilde sunuyor. Şimdi bu böyle işte hani insanların kafasına çip takılacak falan diye geçiyor. Aslında bir çipten ibaret değil. Küçük bir cihaz, bir mini bilgisayar gibi düşünmek daha doğru olur. Yaklaşık bir kuruş büyüklüğünde bacakları da olan minik bir cihaz. Bacaktan kastım çok ince elektrotlar, 1024 tane elektrot var. Bu cihazı beynin yüzeyinde korteksin hemen yüzey bölgesinde bir yere bir ameliyatla yerleştirmek gerekiyor. 1024 tane elektrot, 1024 farklı nörona temas ediyor. Hem buradan bilgi topluyor hem bu nöronları uyarıyor gerekirse. Şimdi böyle bir cihazla ne yapılabilir? Bir soru, yani teknik olarak. Elon Musk neler yapılacağını vaat ediyor. Bir başka soru. Böyle bir cihazı işte hani bir promosyon olarak Açık Radyo'ya sundu diyelim, Elon Musk geliyor da gidiyor biliyorsunuz Türkiye'de falan, bir takım işler yapmaya çalışıyor falan burasıyla da. İster miydiniz, taktırır mıydınız yani bedavadan, işte buyurun taktıralım beyninize birer tane, hem de mesela kayıtları daha kolay yapacaksınız falan, işte neyse bir şeyler de önermiş olsun. Biraz da bundan konuşalım istiyorum ve ne tür sakıncalar barındırıyor, ne tür ahlaki sorunlar barındırıyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bu tür bir cihazla 3 farklı yöntem geliştirilebilir diye anlatmaya çalışmıştım ilk başta. Bir tanesi beyne dışarıdan müdahale etme yöntemi. Bunun çok çeşitli örnekleri var. Bir örneğini operatör doktor Ali Zırh'la konuşmuştuk. İşte Parkinson hastaları için mesela onların beyinlerine yerleştirdiği elektrodları aktive ederek onların hareket bozukluklarını düzeltiyordu. Gerçi bu Neuralink cihazı Parkinson hastalığına ya da diğer hareket bozukluğu içeren hastalıklara, bozukluklara karşı kullanılan elektrotlardan farklı. Çünkü beynin yüzeyinde kalmak zorunda. Derinlere inebilen bir elektroddan burada bahsetmiyoruz. Oysa hareket bozuklukları için öyle daha beynin derinliklerindeki çekirdeklere ulaşabilen elektrotlar gerekiyor. Neyse, birinci yöntem bu. Siz beyninizde bir makine arayüzü varsa bu makineye uzaktan kumanda edip beyninize dair bir şeyler yapabilirsiniz. İkincisi bunun tersi, yani beyninizde bir makine arayüzü var. Dolayısıyla beyninizi ya da beyin dalgalarınızı ya da işte düşüncelerinizi bu bir şekilde beyin dalgalarına yansıyacağı için kullanarak sizin çevrenizdeki uyumlu cihazlara komuta edebiliyor hale gelirsiniz. Yani nasıl telefonunuzdaki Bluetooth bağlantısıyla işte telefonunuzun çevresindeki hoparlörlere, şunlara bunlara, cihazlara kumanda edebiliyorsunuz. Ya da uzaktan kumandayla televizyon açıp kapayabiliyorsunuz. Benzer şeyleri uyumlu cihazlara yapabilirsiniz. Biz açık bilinçte bir süre önce nesnelerin interneti diye bir kavramdan bahsetmiştik. Bu konu üzerinde bir program yapmıştık. Belki hatırlayanlar olacaktır. Her nesneyi internet üzerinden birbiriyle bağlanabilecek hale getirmeye çalışan bir teknoloji. Böyle bir teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerçekten de eğer bu nesnelerin internetinin büyük şebekesinin içine bir kontrol odağı olarak sizin beyninizi yerleştirmek mümkünse bu arayüz sayesinde, evet belki pek çok insan böyle bir şey isteyebilir. Zaten şeyin aklındaki fikir de, bence ana fikir de bu, Elon Musk'ın aklındaki. Bir üçüncü yöntem, fakat Elon Musk'ın en çok reklamını yaptığı, henüz konuşmadık ama şimdi biraz bahsetmek istiyorum ve bence en olamayacak yöntem ise işte mesela hafızamızı bir bilgisayara indirmek, orada saklamak, başka bir beyine ya da bedene yüklemek, bu cihazı kullanarak, yine bu Neuralink cihazını kullanarak mesela hiç bilmediğimiz bir dili işte beynimize bir şeyler yükleyerek, bir program yükleyerek öğrenmek ya da kişiler arasında ses çıkarmadan iletişimin sağlanması. Yani yalnızca böyle bir tür telepati gibi bir uygulamayla, işte telepatinin fizikselleşmiş hali diyelim, beyinden beyine bir takım sinyaller göndererek asıl ifade etmek istediklerimizi çok daha iyi bir şekilde ifade etme yeteneğine kavuşmamız filan. Elon Musk böyle şeyleri sürekli vurguluyor. Bunlar bana prensipte bir gün belki olabilecek şeyler gibi gözüküyor. Evet, yani bunun önünde bir teknik engel yok. Fakat Neuralink gibi bir cihazla olma ihtimali bence sıfır diyebilirim. Şu açıdan Neuralink'in bir cihaz, bir araç olarak sağladığı olanaklar bu tür şeyleri yapmaya imkan vermiyor. Yani bu biraz şuna benziyor. Elinizde bir tane İşte yağlı boya fırçası var. Siz o fırçayla bir saat tamir etmeye çalışıyorsunuz mesela. Yani saat tamir edilebilir ama başka tür araçlara ihtiyacınız var. Elinizdeki boya fırçasıyla da yapabileceğiniz işler var ama saat tamiri onlardan bir tanesi değil. Şimdi bunları ben görebiliyorsam Elon Musk da haydi haydi görüyordur. Fakat bile bile böyle söylemeye devam ediyor. Çünkü bunu aslında, bu cihazı bir ürün olarak pazarlamak konusunda çok iddialı. Ve bence bu Neuralink cihazının da aslında fark yaratma potansiyeli burada. Yani bu cihazı herhangi bir laboratuvarda, işte herhangi bir araştırma ekibi geliştiriyor olsaydı, ki benzeri pek çok cihaz geliştiriliyor ve kullanılıyor. Mesela işte felçli insanların başka nesnelere ya da bilgisayarlara bir şekilde komuta edebilmeleri, beyin dalgalarını kullanarak filan zaten yapılan şeyler. Neuralink bu çalışmaların mirası üstünde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle olsaydı işte bu bir akademik egzersiz olarak kalırdı. Fakat Elon Musk'ın aklındaki tabii bu değil. Onun aklında başka bir model var. Böyle mesela akıllı telefonlar ya da akıllı saatler gibi bir model var. Şimdi sahiden akıllı telefonlar, Ömer Bey sizi ayrı tutayım ama hepimizin hayatına öyle bir girdi ki akıllı telefonlar olmadan önceki hayatımız nasıldı tahmin etmekte bile zorlanıyoruz. Ve sanki ezelden beridir hepimizin elinde cebinde bir iPhone vardı falan gibi bir his içindeyiz. Öyle bir hayata doğmuş olan çocuklar eminim başka bir hayatı hiç tahayyül bile edemiyorlar. Fakat unutmayalım, yani ilk iPhone'un ortaya çıkması 2007'ymiş. 14 sene, yani o kadar eski bir zaman değil işte, hani bizim gibi daha yaşını başına almış insanlar için dün gibi bile denebilir. Hayatımızı böyle işgal etti ve onsuz yapamayacağımız bir araç haline döndü. Elon Musk'ın da aslında aklındaki böyle bir şey. Yani bu Neuralink'i onsuz yapamayacağımız bir cihaz haline getirmek. Bunun böyle olması için de aslında gerekli olan pek çok adımı kendisi atıyor. Mesela bir Neuralink cihazı aldınız, hani iPhone'unuzu aldınız, eve geldiniz, kendiniz kurabiliyorsunuz. Neuralink cihazı aldınız, kutudan çıkartıp beyninize takamıyorsunuz. Doktor bulacaksınız, işte beyin cerrahı falan, uzun işler. Onların da kolayını bulmuş bir Neuralink şirketi bir cerrah robot yapmış. Bu mesela bir yapay zeka cerrahisi için bir gelişme, olmayan bir şeydi daha önce. Dolayısıyla siz bir Neuralink cihazı aldığınızda yanında cerrahisi de ameliyatı da hediye olarak veriliyor. Siz gidiyorsunuz, bu robot hemen bir gün içinde hastanede falan da yatmanıza gerek kalmadan bunu sizin beyninize yerleştiriyor. Bu tür cihazlar genellikle işte bu kalp pili falan diyorlar. Mesela kalp ritmini düzenleyen cihazlara bir pille çalışıyor. Bir yerden bir enerji alması lazım. O pil bir süre sonra bitiyor. İşte 5 sene sonra değiştirmeniz gerekiyor. Bir daha ameliyat olacaksınız falan. Bunlar olmasın diye uzaktan şarj edilebilir bir pille Neuralink cihazı geliştirilmiş durumda. Kafanıza bir başlık takıyorsunuz. Şarj etme başlığı, indüksiyon yöntemiyle gece yatarken. Bu başlıkla yatar uyursanız sabaha kadar Neuralink cihazınız, beyninizdeki cihaz şarj olmuş oluyor. Dolayısıyla pilini değiştirmeniz de gerekmiyor. İşte bu yıllar yılı gidiyor bu şarj edilebilen cihaz falan. Yani bu tür şeyleri önceden düşünerek kullanıcının kolaylığı açısından daha ne yapabiliriz diye Neuralink şirketi bunları da, bu cihazı geliştirmenin yanı sıra böyle şeyleri de geliştirmeye çalışıyor. Şimdi fakat bütün bunlara rağmen ben aslında bu Neuralink cihazının Elon Musk'ın düşündüğü gibi başarılı olamayacağı kanaatindeyim. Bir, fakat başka bir versiyonunu geliştirirlerse aslında çok başarılı olabilirler diye düşünüyorum. Kulaklarına kar suyu kaçmasın diye, çünkü onda aslında bir takım zararlı, potansiyel olarak zararlı sonuçları olabileceği kanaatindeyim, ama ondan da bahsedeyim. Şimdi önce bu cihaz hakkında birkaç çekincemi söyleyeyim. Bir tanesi, elektronik bütün cihazlar yıllardır her geçen sene işte daha iyileşiyor, daha hızlanıyor, kapasitesi büyüyor ve fiyatı düşüyor. Hatta Moore yasası diye bir yasa var. Bu işte belli aralıklarla işlemcilerin fiyatlarının düşerken güçlerinin nasıl arttığını gösteriyor filan. 36 ay değil mi? Galiba 36 ay, 2 ila 3 sene arasında bir evet. Zaman, tam da her zamanda her sene de aynı şekilde gitmiyor ama işte yaklaşık evet. Olarak diyelim. Şimdi siz yani ne kadar mükemmel bir cihaz yaratırsanız yaratın, Neuralink cihazı, birkaç sene sonra o işleri çok daha iyi yapacak, daha iyilerini yapabilecek başka donanımlar bulunmuş, keşfedilmiş, ortaya çıkmış olacak. Bunlar yani bir süre bu cihazı işte belki yeni programlar yükleyerek filan idare edebilirsiniz, ama aynı telefonlarda, bilgisayarlarda olduğu gibi bir süre sonra bu cihaz demode olacak. Yani işte 3 sene bilemediniz 5 sene. O zaman bir daha ameliyat olacaksınız, onu beyninizden çıkarttıracaksınız, başkasını taktıracaksınız filan. Bu aslında insanların cesaretini kıracak bir şey gibime geliyor ve bundan kaçış yok. Yani bu cihazı çıkarttım, işte aldım bunu, taktın 50 sene bununla yaşayacaksın filan demeye imkan yok. Çünkü her geçen sene teknoloji daha ileri götürüyor bu tür donanımları. Bu bir. İkincisi, bir de hacklenme durumu var. Siz böyle bir cihazı taktığınız zaman kafanıza, internet şebekesi içinde kendinize bir yer bulmuş olacaksınız. Şimdi eski zamanlarda birisinin sizin bir şeyinizi çalması için evinizin kapısına gelmesi lazımdı. Değil mi? Yani işte dünyanın bir ucunda, ne bileyim, Rusya'nın ücra bir kentinde bir kişinin gelip size bir zarar vermesi ya da bir şeyinizi çalmasının imkanı, ihtimali yoktu. Fakat internete bağlı olduğunuz zaman herkesle komşusunuz. Herkes sizin kapınızda aslında. Yani dünyanın herhangi bir yerinden birisi biraz uğraşırsa sizin şifrenizi kırabilir, bilgisayarınıza girebilir, kafanızda bir Neuralink cihazı varsa buna da ulaşabilir. Bu işler daha da kolaylaştı. Onu da maalesef söylemek durumundayım. Eskiden ciddi bir bilgisayar bilimleri bilgisi gerekiyordu. Şimdi bu tür programları satın almak filan da mümkün. Yani şifre kıran programları şu bu. Sizin kafanızda böyle bir cihaz varsa ve birisi buna uzaktan ulaşabilirse olmadık şeyler yaptırabilir size belki. Dolayısıyla yani Neuralink cihazının sizin hayatınızda ne kadar entegre olduğuna bağlı olarak aslında böyle bir tehlike ile yüz yüze kalacaksınız demektir ve bu da böyle yine kaçışı olmayan bence dezavantajlarından bir tanesi Neuralink. Ben de bir itirazda bulunabilir miyim? Tabii yani, tabii. Ben size hiç katılmıyorum Güven Bey çünkü bir kere Elon Musk'ın bunu geliştirip kendisine taktığından bile hiç şüphem yok. Yani yeryüzünün gördüğü en büyük, 100 yıldan beri gördüğü en büyük pandeminin yaşandığı bir yılda ve aşağı yukarı bakıyorum şimdi sadece 2020'de 1,7 milyon insan öldü. 1 milyon 700 bin ve 70 milyondan fazla insan da hastalandı ve bu devam ediyor. Büyük bir dalga dalga devam ediyor. Çok ciddi bir problem yani dünyanın sonu getirmemekle beraber ve hiçbir ülke de baş edemedi bununla şimdiye kadar. En kötüsü de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 25 milyondan fazla insan hasta oldu ve 420 bini aşkın sayıda insan da öldü Johns Hopkins Coronavirus Resource Center'dan öğrendiğimize göre. Şimdi bakıyoruz Elon Musk 24.6 Mart'ta başladığı zaman bu Covid'in başladığı sırada 24, ya da nokta 6 milyar dolarlık bir servete sahipti. 18 Mart'ta başlıyorlar ve 18 Ocak 2021'e kadar bu serveti 154.6 milyar dolara ulaşmış. Yani bu dünya çapında, dünyada hiç şimdiye kadar görüldüğünü zannetmediğim, kesinlikle Forbes dergisinden okuyorum bunları da, 154,6 milyar dolarla %628,5 bir artış sağlamış. Bunu Tesla ve SpaceX'le bunu başka türlü yapabilmesinin imkanı olduğunu düşünmüyorum. Neuralink gibi bir araç, daha yani bir araç olmadan ve kesinlikle yanıldığınız kanaatindeyim. Evet, maşallah diyoruz. Vallahi zenginin malı bizim çenemizi yoruyor malum. Bu ama bu bir mucize yani. Neredeyse. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Bu Neuralink konusunda yazanlar bir de şöyle bir çekinceye işaret ediyorlar. Diyorlar ki bu Neuralink'i yalnız parası olan zenginler taktırabilir. Yoksullar taktıramazsa ve bu zenginler için daha da bir avantaj sağlarsa, bu sizin dediğiniz gibi, evet, yoksullarla zenginler arasındaki uçurum daha da genişler filan. Olabilir, fakat ben Neuralink'in bu tür bir avantaj sağlayabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Yani nörobilimsel açıdan baktığım zaman hatta belki tarihin bir ironisi, bir bozukluk neticesi kafasına Neuralink cihazı taktırmış olan herkes ölür gider. Zenginlerin olmadığı bir dünya yoksullara kalır. Yeniden bir dünya kurar yoksullar falan. Belli olmaz yani bu işler. O konuda söyleyeceğim o. Şimdi Neuralink cihazının bence başarılı olamayacağı kadar başarılı olabilecek bir cihaz ne olurdu? Onunla bitireyim. Aslında böyle bir ihtimali görüyorum. 1960'larda filan, yani 1930'lardan itibaren canlıların, insanlar da dahil olmak üzere, beyinlerini dışarıdan müdahale ederek uyarınca nasıl sonuçlar alınacağına dair deneyler yapılabilir hale gelmişti. Bu 1960'larda filan özellikle bir takım dürtü merkezlerini arayıp bulma beyinde ve bunları uyararak davranışı değiştirme deneylerine yoğunlaştı. Şimdi mesela fareler üstünde bir deney yapıyorlar. Haz merkezi diye bir beyinlerinde bir yer belirlemişler. Burası işte haz alan verici deneyimler yaşadıklarında farelerin aktif gözüken merkezler. Burayı bir şekilde elektriksel olarak dışarıdan uyardığınız zaman bir haz duygusu yaratmış oluyorsunuz bu fareler için. Buna benzer bir şeyi mesela kimyasallarla da işte madde bağımlılığının da aslında altında buna benzer bir şey var. Bu farelere kokain vererek filan da ortaya çıkartabiliyorlardı. Neyse bu tür deneylerde işte hayvan bir kafeste duruyor, oraya bir tane de pedal koymuşlar. O pedala basarsa bu haz merkezi uyarılıyor ve bir haz hissi doğuyor hayvanın içinde, böyle varsayılıyor. Bu tür deneylere maruz bırakılan fareler yemeği, içmeyi, her şeyi bir tarafa bırakıyorlar. Sosyal davranışları falan da yok oluyor tamamen. Böyle yani bitap düşüp bayılana kadar o pedala basıyorlar. Çünkü o haz deneyimi işte demek ki hoşlarına gidiyor ve her şeyin aslında önüne geçiyor. Şimdi bu tür merkezler tabii insan beyninde de var. Yani bu Parkinson hastalığı için kullanılan türde derine giden elektrotları yerleştirmek mümkün. Bir haz merkezine yerleştirdiniz insanlarda ya da mesela iştahı regüle eden bir yere yerleştirdiniz. Ve işte telefonunuzdan kontrol ediyorsunuz. Hiç acıkmıyorsunuz mesela. Kilo vermek istiyorsunuz. Hiç acıkmadan hiçbir şey yemiyorsunuz. Çünkü bir açlık da hissetmiyorsunuz ve sürekli kilo veriyorsunuz. Ya da mesela gece rahat uyuyamıyorsunuz diyelim. Başka bir merkezin beyninizde uyarılmasıyla birden uykunuz geliyor, uyuyorsunuz. Hatta belki telefonunuzdaki bir uygulama sizi monitör ediyor gece boyunca, hiç uyanmamanızı sağlıyor. İşte 8 saat uyuyup canavar gibi sabah kalkıyorsunuz falan. Böyle bir şeyleri yapacak bir cihaz ortaya çıkarsa, ki bence günün birinde çıkacak, Neuralink bunu yapabilecek bir cihaz değil ama o tür bir cihaz, yani aynı kategoride bir cihaz. O zaman insanlar, bence binlerce insan işte böyle iPhone sırasına girer gibi sıraya gireceklerdir. Şunu sorayım yalnızca, mesela bu iştah meselesi, diyet konusu dünyada bu büyük bir sektör. Merak ettim, baktım programdan önce. Kaç milyon dolarlık bir sektör tahmin edersiniz? Yani kilo vermek isteyen insanlara işte kilo verme programları, diyet önerileri, ilaçları falan sunan sektör. Nasıl bir para orada dönüyordur? Çok milyar dolar. Yaklaşık 200 milyar dolarmış. Evet. Yani evet. Böyle Türkiye'nin yıllık bütçe gelirlerini falan aşan bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada aslında büyük bir para ve büyük bir ilgi alanı var. Elon Musk duymasın ama oraya doğru yönlenirse aslında isteğine öyle kavuşabilir. Fakat bunun çok zararlı olacağını düşünüyorum. Onu söyleyerek bitireyim. Yani bu pedala basmaktan baygın düşen farelerden bahsettim, işte haz merkezlerini uyardıkları için. Benzer bir şey insanların elinde bir imkan olarak olsa, sizce insanlar böyle kontrollü ve rasyonel canlılar gibi mi davranır, yoksa fareler gibi mi davranırdı? Elon Musk para basma pedalını kullanıyor yerleştirmek. Dünya danışıklı şeyi yaratmış durumda, valla hayranım kendisine. Evet, danışıklı dövüş bir soru oldu. Dolayısıyla yani bu tür imkanlar bizim elimize geçerse, yani otonom sinir sistemimizin kendi başına hallettiği bir takım işlevleri biz kendimiz istediğimiz gibi yönlendirebilir hale gelirsek, ne zaman acıkıyoruz, ne zaman uykumuz geliyor, bunlar bizim irademiz altına girerse aslında bence insanlık ciddi zayiatlar verebilir. Bunları yapayım derken insani zayıflıklar neticesinde ölüp giden pek çok insanlar da ortaya çıkar diye düşünüyorum. Son cümlemde şu olsun. Aslında yani bilim tarihine baktığım zaman ben şunu görüyorum. Bu genetik bilimlerin ilerlemesi ve bu cyborg teknolojilerinin, yani bu Neuralink gibi teknolojilerin de işbirliği yapmasıyla çok büyük dönüşümler yaratacak değişimlerin eşiğindeyiz. İnsanlık tarihi için aslında çok ilginç bir yerdeyiz ve çok hızlandırılmış bir şekilde bu süreç gidebilir. Yani biz her gün işte Cumhurbaşkanı muhalefete ne demiş, Devlet Bahçeli nasıl tepki vermiş falan, bunların içinde sürüklenip gidiyoruz ama dünya tarihi içinde aslında bir dönemeç noktasındayız. Şimdi zaten gezegen iflas edebilir ve bunların hiçbiri olmadan işte tümden insanlık soyu yok olabilir. Bu bir ihtimal. Ama öyle olmazsa insan eliyle yönlendirilebilen evrim süreci ilk kez şimdi gerçekleşiyor ve dünya hızlı bir şekilde yanımızdan böyle bir dönüşüm sürecinin içine girmeye hazırlanıyor. Bunu da zaman zaman aklımızda tutmakta belki fayda var diye düşünüyorum. Böyle bitireyim isterseniz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Neuralink serisini böylece tamamladık. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitirmek üzereyiz programı. Bir duyurumuz olacak yalnız kapatmadan önce Açık Gazete'yi. Onu verelim. Bu çok büyük etkileri bulunan ve devam edecek, etkilerini devam edeceği apaçık ortada olan Boğaziçi baskınının polisin takip etmeye çalışacağız. Bugün öğrencilerin bir şey var, toplantısı var galiba. Onu Özdeş Özbay bildirecek şimdi. Evet, Boğaziçi'nde yaşanan gelişmeler üzerine bugün saat 18'de Kadıköy Rıhtım'a bir çağrı var. Baş eğmeyeceğiz, aşağı bakmayacağız sloganıyla yapılıyor çağrı. Kayyum rektöre direnen Boğaziçi hepimiziz deniyor çağrıda. Vakti olan herkesi Kadıköy'de 18'de öğrencilerle dayanışmaya çağırıyor İstanbul Emek Barış Demokrasi güçleri. Evet, tutuklananlar hakkında gözaltına alınanların serbest bırakılması hakkında bir bilgi, son dakika bilgisi yoksa rakamlar kapatalım. Değişiyor. 100'den fazla öğrenci serbest bırakılmış ama 159'du gözaltına alınanların sayısı. Öyle görünüyor ki hemen hepsi bugün serbest bırakılacaklar. Evet, takip etmeye ve sizinle paylaşmaya devam edeceğiz, öyle söyleyelim. Ve bu şekilde de kapatalım programı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dikkatli olmanızı ve pandemi şartlarında sağlığınıza dikkat etmenizi, özellikle maske takmanızı ve sosyal mesafe denilen ya da fiziki mesafeyi korumanızı da önemli. Bir kez daha hatırlatalım ve dinlediğiniz için çok teşekkür edelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.